Hac dini açıdan bakılınca tabiri ibadetlerden birisidir. Hem mali hem bedeni bir ibadettir. Allah nasıl emretmişse sahibi şeriat tarafından mesele nasıl temsil edilmiş, talim buyurulmuşsa aynı ile yapılması gerekli olan herkes için farzdır. Fakat Şatibi'nin de muvaffakatta belirttiği gibi bir husus var. Hiçbir tabiri ibadet yoktur ki onda muamelatta olduğu gibi meselenin bir hikmet, bir maslahat, bir fayda yanı bulunmasın. Ve hiçbir muamelat yoktur ki onun içinde de kısmen dahi olsa bir taabbüdilik söz konusu olmasın. Hazreti Üstad bu meseleyi işaret ederken diyor ki, böyle halis bir niyetle alışverişte de icap ve kabul derseniz, siz bu muameleyi ibadet haline getirirsiniz. Yani yatarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle yatar denir. Ona göre yaparsanız siz adetinizi ibadete çevirirsiniz. Şöyle yemek yerdi, şöyle otururdu, elini şöyle uzatırdı, konuşurken şöyle yapardı, bakarken şöyle yapardı. O Nebi'nin tavır ve davranışlarına mutabakatı arama, ona uygunluk içinde hareket etme, böyle halis bir niyetle siz normal bu ahvali adiyeyi ibadet haline getirebilirsiniz. Şimdi meseleye böyle bakılabilir. Bunlar taabbüdi şeylerden. Yani taabbüdiliği bizim risalelerde gördüğümüz esasa bağlı olarak anlarsak daha iyi anlarız. Çünkü onu biliyoruz bir yönüyle. Allah emrettiği için yapma, Allah'ın rızasını elde etmek için yapma, mükafatını da ahirete bırakma, Allah'ın lütfuna, ihsanına bırakma. Bu emredildiği için yapılır sadece. Ve halisane olması da bu mülazaya bağlı icra edilmesine vabestedir. Bu mülazaya bağlı eda ederseniz onu, bu halis bir ibadet olur. Yoksa kirletmiş olursunuz onu. Bu taabbüdi yani. Hac aynı zamanda işte orada sahibi şeriat tarafından vaz edilen farzlar var. Orada vacipler var. O mevzuda vaz edilen şeyler yerine getirilince bir insan ferdi mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Fakat o taabbüdinin altında madem bir kısım hikmetler, maslahatlar da bulunuyor. Yani tıpkı bir muamele gibi akli mantıklı şeyler de mülazı ediliyor. Bir yönüyle ona umumi bir kongre nazarıyla bakılabilir. Orada insanlar hem de öyle bir yerde ki Allah'a en yakın oldukları bir yer oluyor orası. Eğer orası Beyt-i Mamur'un izdüşümü ise, o Sidretül Müntaha'nın izdüşümü ise, o Arş-ı Rahman'ın izdüşümü ise şayet, orada dönen insanlar o zaman sanki Arş'ın etrafında dönüyorlar gibi, amele-i Arş gibi. Sanki Beyt-i Mamur'a girip çıkıyorlar gibi. Sanki Sidretül Müntaha'yı tavaf ediyorlar gibi. O mülazayla bakabilirsiniz. Şimdi böyle bir yerde ibadet-ü taatın ne seviyede, yüksek derecede kabul edilmesi bir yana, fakat öyle bir atmosfer içinde İnsan onu duyuyorsa, onu hissediyorsa, o mülahazalarla orada bulunuyorsa, öyle temiz, nezih bir atmosferde, nezih duygu ve düşüncelerle, ibadet adına bir yere gelmiş insanların garazsız, ivazsız meseleleri müzakere etmeleri çok önemlidir. Orada hırslar olmaz, orada kinler olmaz, orada nefretler olmaz. Meseleler orada ortaya konup müzakere edildiğinde hep nerede durduklarını düşünerek müzakere ederler. Konumlarına göre müzakere ederler. Allah'a çok yakın oldukları bir yerde bazı meseleleri müzakere mevzu yapıyor gibi yaparlar. O bakımdan da onu sizin kendi meclislerinizde, camilerinizde müzakere ediyor gibi değil yani. Kâbetullah'ta veya bütün günahların döküldüğü Arafat'ta veya orada dökülmeyen günahların belki bazı kul haklarının bile döküldüğü Müzdelife'de veya işte bir yönüyle nefsinizi taşlıyor gibi şeytanı taşladığınız Mina'da, buralarda bir araya gelme, orada toplanma, müşterek bir hutbe dinleme, alem-i İslam'ın problemlerini dinleme orada, sonra büyük küçük mahfiller halinde o problemlere alternatif çözümler arama, bunlar çok önemli şeyler yani. İşte o taabbüdiliğin içinde bu türlü maslahatlar da sahibi şeriat tarafından ortaya konmuştur yani. Oraların hususiyeti, hatta bu mevzuyla alakalı emirler nazil olmadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk müzakerelerini orada yapmıştır yani. Mina'da değişik yerlerden gelen o kabileler arasında, kafileler arasında ilk yapacağı şeyi yapmıştır. Yani oranın kadim bir tarihi vardır. Bu kadim tarihle bugün yapmamız gerekli olan şeylere açık yerlerdir oralar. Evet, bu önemli hususlardan bir tanesi orada. Genelde bütün dünyayı dinleme mevzu ancak bu sayede olabilir. Yani Pakistan ne haldedir, Endonezya ne haldedir, Malezya ne haldedir, dertleri nelerdir, bunların sıkıntıları nelerdir? O büyük kongrede bu meselelerin ele alınması lazım. Bu meselelerin görüşülmesi lazım. Mesela bir haç mevsimi. Şimdi diyorlar ki 3 milyon insan gitti. 3 milyon insan haçta harcadığının yarısı kadar, hatta dörtte biri kadar bir şeyi ortaya koysa orada zannediyorum, Pakistan'daki o yırtık yamanır. O yıkık dökük tamir edilebilir. Önemli bir şeydir. Bir yönüyle alem-i İslam'ın oradaki sıkıntılarının müzakere mevzu yapılması. Zannediyorum hani gerçek haç dediğimiz zaman ancak bu suretle olabilir. Bir diğer mevzu da orada herkes böyle bizde olduğu gibi şuurlu değildir. Meseleyi böyle dört bir yandan kucaklayacak, kavrayacak, değerlendirecek mahiyette yaratılmamıştır. Fıtratlar aynı duyarlılıkta, aynı hassasiyette değildir. İnsan vardır ki der, yeryüzünde Müslümanlık hakim değilse bir dakika yaşamak istiyorsam dünyanın en alçak mahlukuyum. Bu insanı kamildir. Mülazalarını tamamen İslam'ın varlığına bağlamıştır. Fakat herkeste bu duygu yoktur. Mina'da böyle gürleyen bir ses duysanız siz, Arafat'ta böyle gürleyen bir ses duysanız, şahit olmuşuzdur böyle. Yani orada birisi namaz kıldırıyordur, arkasında namaza durarak durursunuz, nasip oldu fakire de. Tanımadığım insan gel dedi, sen de yanımızda dur filan dedi bana, arkasında durdum. Orada sabah namazında bir kunut okudu, değişik şeyler söyledi ki yüreğim ağzıma geldi benim. Adeta orada böyle şuur bakımından yeniden sizin dirilmenize yol açıyor. Müzdelife'de böyle birkaçıyla karşılaşacaksın. Arafat'ta karşılaşacaksın. El açmış içini döken insanlarla karşılaşacaksın. Ravza-i Tahire'de duyduğum şeyleri arz ediyorum. Muvacaheye yapışmış böyle konuşuyor kendi kendine. Ya Resulallah diyor, bir sürü günahla geldim buraya. Ben şimdi Kabe'ye gideceğim. Cenab-ı Hak bana derse ki nasıl geldim buraya? Ben ne diyeyim ona? Böyle öyle şeyler söylüyorlar ki insanın yüreği ağzına gelir. O mültezimde göreceğiniz insanlar yüzlerini yere koymuşlar. Gözyaşları bağışlayın, burnundan akan su beraber akıyor oraya. Orada içlerini bir döküyorlar ki bütün bunlar insanın yeniden dirilişine vesile olacak şeyler. Fakat bütün bunları görme ve duyma orada zannediyorum biraz aramaya bağlı. Nereden nereye kadar yani? Giden insanların onu aramasından alın da orada televizyonun kameralarının bu türlü manzaraları böyle tespit etmesine, onları zoomlamasına kadar ve dünyaya onları neşretmesine kadar. Yani bir haç derken bütün bunların hepsi onun içinde yapılıyorsa, yani o tabudi vazife yerine getirmenin yanı başında sahibi şeriatın onunla alakalı farz ve takdir buyurduğu maslahatlar, hikmetler, onlar da pek çoğu itibariyle yerine getirilmiş oluyor. Mücerred sadece şahsi bir ibadet olarak gitmemeli. Maalesef bilgisizce gidiliyor oraya. Kimse hacın manasını bilmiyor. Orada yapılacak şeyleri de bilmiyor. Mesela orada hiç olmasa herkes kendi diliyle, yani Türkler bir yerde bu Diyanet nezaret ediyor. Bir ilan ederler orada. Arafat'ta Cebelur Rahmet'e yakın bir yerde toplanalım böyle. Sabahtan itibaren gidelim. O gün yemek yemeyelim. O gün suda içmeyelim. Ve ıtrahat ihtiyacı da hissetmeyelim. Ellerimizi açalım Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Arafat'a çıktığında o değerlendirdi orayı. Allah'a en yakın olan yeri Allah'a en yakın bir insanın tavrıyla değerlendirdi. Sahabi diyor ki mevsuk farklı rivayetlerle. Elini hiç indirmedi o gün devenin üstünde. O eli yorulunca onu indirdi, öbürünü kaldırdı. O yorulunca indirdi, öbürünü kaldırdı. Biz yemin edelim orada. Diyelim ki burada böyle gök yarılacağına kadar, düşmanlar yerin dibine batacağına kadar yüreklerimiz çatlayacağına kadar bahtına düştük Allah'ım diye yalvaralım diyelim yani. Ama ben bu şuuru onları derleyip toplayıp hacca götürüyorum diye o insanlarda görmedim onu. Sadece ritüeller yerine getiriliyor yani. Şurada şu kadar duracaksın, burada şunu şöyle yapacaksın, burada şeytanı taşıyacaksın, burada şöyle yürüyeceksin, Safa Merve arasında şunları yapacaksın. Bunların hepsi değişik manaların hamelesi şeylerdir yani. Çok büyük manalar taşıyor bunlar. Ve en önemli mesele Cenab-ı Hakk'ı içini açma, içini dökme, yalvarma, yakarma. Düşün 3 milyon insan gitmiş. Bu 3 milyon insan yüreğiyle zannediyorum harekete geçse yer yerinden oynar. 3 milyon insan. Fakat derdi o değilse, orada kendine bir oğul istiyorsa, bir kız istiyorsa, servetinin, işinin iyi gitmesini istiyorsa, daha iyi bir makama gelme istiyorsa, orada görünme arzusuyla filan bulunuyorsa, bunlar haccın maksadıyla alakası olmayan şeylerdir. Yani bu maksatların, masraatların tahakkuk ettirilmesi, gerçek bir hac olarak o işin ifade edilmesi adına çok önemli gibi geliyor. Hac kelimesi kastetme manası vardır onda. Aynı zamanda bir şeye karşı koyma manası vardır onda. Bir mücadele manasını çağrıştırır o kelime aynı zamanda. Bir Allah'a teveccüh manasını çağrıştırır o kelime. O kelimenin bizde çağrıştırdığı bütün hakikatler orada temsil etmeye çalışmak lazım. Halis bir niyetle. Kanaat-ı aczanemce benim nasıl alem-i İslam adı ve ünvanıyla yoksa şayet hac da belki inşallah hac farizesi yerine getiriliyor. O vazife yapılıyor ama haccın teşriğiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın gözettiği veya gözettiğini bizim düşündüğümüz masraatlar ve faydalar katiyen kulak ardı ediliyor, göz ardı ediliyor. Bir mülazama arz etmiştim. İki defa böyle açık vesveseye orada maruz kaldım ben. Yukarı mahfilde duruyordum, üçüncü katta duruyordum. Şeytanın sesini duydum bile desem mübalağa yapmış olmam. Buradan kendine at diyor bana. Öyle bir zorladı ki kendi kendime diyorum ki yahu buradan kendine atmanın bir manası yok. Bu intihar olur. Kabe'nin içinde intihar ne kadar çirkin bir şey yani. Bu zorlamanın. Fakat içinde öyle güçlü bir ses sana atmıyordur buradan. Ya. Bir at burası işte Kabe at. O mülazanın ağırlığı karşısında daha öyle çektim. Belki Rabbi Avzubike Minemezat-i Şeyatin dedim. Böyle 5 adım geriye çekildim. Tam 100 metre ötede Revak'ın üstünde Hacı Kemal vardı. Baktım o da 3 metre kadar geriye çekildi. Sonra yan yana geldik. Yahu dedim Kemal abi bana öyle bir musallat oldun merhum burada bana at. Deme hocam dedi. Aynı şeye maruz kaldım bana at aşağıya diyordu buradan kendini. Önemli bir mesele yani maruz kaldığım bir şey. Safta duruyorum orada böyle. Yahu böyle işte bir taş yığına binalara karşı binaya karşı teveccüh etmiş ibadetini yerine getiriyorsun. Fakat o cemaat benim için öyle sizin getireceğiniz binlerce delilden daha kuvvetli bir delil gibi karşıma çıktı. Bir safta bulunuyorum böyle. Kendi kendime ahmak dedim. Senin bulunduğun şu safta bile kim bilir kaç tane aklıyla mantığıyla seni suya götürüp susuz getirecek insan var. Kalbiyle seni suya götürüp susuz götürecek insan var. Hissiyle seni suya götürüp getirecek insan var. Bunlar teveccüh etmiyor. Bunların içinde sadece akıllı sen misin filan? Birdenbire o kabus üzerinden sıyrılıyor. Şimdi o cemaatin içinde öyle bir güç var ki, öyle bir maneviyat var ki, öyle bir Allah'a yönlendirme meselesi var ki, ama insanın onu duyması lazım. Yani diyeceksin ki bunca insan, bakın Kabe'nin etrafında 3 milyon toplanmışlar. Ben öyle bir cemaat içindeyim ki bunların içinde belki evliya, asfiya, ebrar, mukarrebin dünya kadar var. Ve sonra bizim üstümüzde ta Sidretül Müntaha'ya kadar Amud-i Nurani onun etrafında melekler tevaf ediyor. Aynı zamanda orası metaf-ı melekan. Ve aynı zamanda Sidretül Müntaha'ya kadar, aynı zamanda arşa kadar orası hep tevaf ediliyor. Şimdi bu mülahazalarla orada ibadetleri gerçekleştirme İbadete zannediyorum gerçek derinliğini kazandırır. Sübjektif olan o şeyleri nakletmemin belki bir anlamı yoktu ama fakat bana göre çok net cereyan ettiği için arz ediyorum yani. başından geçen şeyler olması itibariyle. Şimdi haccın bu yanı vardır ama fakat hani değişik şeylerde hakikaten bir rehabilitasyona, o kültürün benimsenmesine, esasen ruhuyla benimsenmesine ihtiyacımız olduğu, öyle bir hazırlığa ihtiyacımız olduğu gibi haç mevzunda da öyle bir hazırlığa ihtiyacımız var. Nasıl o formülleri, işte orada yapılması gerekli olan şeyleri yapma mevzunda bize ders veriyorlar. Rehberler onu gösteriyor. Belki dışta maketler üzerinde onu aynı zamanda uygulamasını da yapıyorlar. Orada insanlar yanılmasın diye. Fakat nasıl namazın bir ruhu var, bir manası var. Orucun bir ruhu, bir manası var. Gece teheccüdünün bir ruhu, bir manası var. Orada Allah'a teveccühün bir ruhu, bir manası var. Haccın da öyle bir ruhu, bir manası var. Bunun da anlatılması lazım. Yani orası öyle bir yerdir ki orada dakika fevt edilmemeli. Yani ne olur insan Arafat'ta hiçbir şey yemese, Cebelur Rahme diyorsunuz, bakın ismine bakın yani. Söylenince zannediyorum sizde saygı ürpertisi meydana getiriyor. O Arafat'ta yakın olması gerekli olan yere en yakın yer orasıdır. Orada dua yapılır. İnanır mısınız, ben cevşenimi elime aldım, oraya, o Cebelur Rahme'ye çıktım, orada okuyayım. En yakın olabileceğim yerde okuyayım. Ayağımı basacağım bir yer bulamadığım gibi oturacak bir yerde bulamadım. Bir gün yemek yemeseniz ne olur Allah aşkına? Sadece açlığınızı giderecek kadar bir çikolata ile iktifa etseniz ne olur Allah aşkına? Müzdelife'ye iniliyor. Öyle bir yer ki Efendimiz Arafat'ta ağlıyor, ağlıyor İbn Abbas'ın rivayetiyle. Ümmetimin günahları, kul hakları da diyor Allah'ım. Kul hakları da diyor. Benim ümmetim zayıf, kul hakları da diyor. İbn Abbas'ın yorumu diyor ki Müzdelife'de onu devam ettirdi. Ve bir aralık kendine geldiğinde tebessüm ediyordu. Zannediyorum cevabı sevap verildi. Şimdi o Müzdelife böyle bir yerse, yani Arafat'taki eksikliği, gediği şayet cebrenliğin noksan telafi ediyorsa, bence orada insan o gece yatmamalı. Ellerini açmalı, sabaha kadar yalvarmalı, yakarmalı, Allah'a dua etmeli. Şeytanın başına geldiği zaman taşa taş atıyorsun orada. Taşa taş atıyorsun ama fakat orada mantıkla bir çelişme var. Yine mantığın senin karşına çıkıyor. Ne olacak, taşa taş atıyorsun burada? Fakat taabbüdü diyorsun bu. Bu Allah'ın emri diyorsun. İçimden buna karşı tepki, ben o tepkiye taşımı atıyorum diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber deyip tepkiye taşını atıyorsun. Kendi reaksiyonlarını taşıyorsun. İçindeki vesveseleri taşıyorsun sen orada. Yani onun manası bütün ruhlara duyurularak insanlar haccı öyle sevk edilse çok farklı bir haccı olur. Birinde duyulan şey diğerine de sirayet eder. Birinde duyulan şey diğerine sirayet eder. Hiç unutmam, Hartum Üniversitesi'nde Hasan Tannun, benden biraz yaşlı ama fakat o zamanlar gençti. Çok güzel vaaz ediyordu. Dinliyordum ben onu, kaçırmıyordum. Bulduğum yerlerde kaçırmıyordum. Çok önemli o yerde konuşurken birdenbire böyle bir mesele oldu ki dize geldi orada. Ayaklarının bağı çözüldü. O bana baştan aşağıya Kur'an'ı okumak kadar tesir etti. Baştan aşağıya Kur'an'ı okusaydı o kadar tesir etmezdi bana. Çok önemlidir. Ve insan hani o türlü şeyleri görerek esas orada o dar zaman içinde yapacağı ibadeti bir değerlendiriyor ki bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. Orada ne nurani dakikalar kazanıyorsun. Böyle yine üstadın besmele bahsinde dediği gibi Allah için işler, Allah için başlar, Allah için görüşür, Allah için konuşur, Allah için ister, Allah için diller, lillahi veçillahi leecillah rızası dairesinde oturur, kalkar, hareket edersen ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Ve sen ebediyeti bu sayede kazanırsın. Ebedi saadet sana kapılarını ardına kadar açar. Fakat böyle bir rehabilitasyona, öyle yani gönle mal edilebilecek bir haç kültürüne ihtiyaç var. Ama o mevzuda rehberliği yapacak insanın başta rehber olması lazım. Kendi rehberlik faslını aşmış, gerçek rehberliğe ulaşmış insanların rehberliğinde olması lazım. Hacı Kemal bir yönüyle ümmi bir insandı. Fakat orada rehber olacak bir insandı. Daha böyle arabaya bindiğiniz andan itibaren lebbeyk Allahümme lebbeyk derken ağzından çıkan kelimelerle beraber gözlerinden de şakır şakır yaşlar akardı. Herkes de döner, dinlerdi, onu dinlerdi. Bir grup teşkil etmiş gidiyorsunuz böyle, birinin yanından geçiyorsunuz, bir ekibin yanından geçiyorsunuz. Cavalı, Endonezyalı, Malezyalı. Böyle sizi o aşk ve heyecan içinde görünce coşturmuş bir iki arkadaş. Tutturmuşsunuz itrinin selatı selamını veya onun tekbirini, o kadar hoş geliyor ki bir de o iç heyecanla eğer desteklenirse, iç heyecanın dışta böyle deseni şivesi haline gelirse, hiç unutmam ben, kimin yanından geçtikse o grup bize katıldı. O grubun içinde birkaç tane böyle aşk heyecan taşıyan insan vardı. Onlara da mesir oldular. Gerçek derinliğiyle bir haç yapma meselesi böyle ön bir altyapıya bağlı. Önceden hazırlarsanız, o bakımdan burada aklıma bir şey geldi, onu arz edeyim. O ilk defa gördüğüm şeylerden, rahatsızlığımdan dolayı dedim ki bir gün imkan olsa da gerçekten bu işe gönül vermiş arkadaşlarla, böyle Tahir-i Mutlu gibi, Zübeyir abi gibi, Sungur abi gibi, Bayram abi gibi, böyle yüreği dilinin ucunda ve belki diline dökülecek şeyler de kalbinin en derin yerinde. Böyle bir zıddiyetin esas cami insanlar. Bu insanlarla gelsek, bir buralarda o duaları bine katlasak, o yalvarışlara, yakarışlara bin derinlik kazandırsak, uzun zaman hep bu mülazayı taşıdım. O da bir nasip. Gider insan nasipsizdir. Gelir nasipsizdir. Yaptım der nasipsizdir. Hac ettim der nasipsizdir. Herhangi bir şahsı muayyen nazara alarak bu mülazaları serdetmek doğru değil. Fakat global olarak meseleye bakınca ciddi bir nasipsizliğin yaşandığı muhakkak. Keşke hacı olma yerine hacca gidilseydi. Meselenin ünvanını almak için falan adam musalli dedirtme gibi, falan adam oruççu efendi, falan adam namazcı efendi, falan adam zekatçı efendi gibi ünvan alma. Hacı efendi oluyor yani. Oysa ki o bir farzdır. Vazife yapılır. Bu ünvanlara dökülecek, ünvanlarla anılacak kadar da basit bir iş değil. Ama demek ki sadece mesele bir ünvana bağlı cilya. Hacı oldu. Hacı olduktan sonra başımı kapayacağım. Hacı olduktan sonra namaza başlayacağım. Ne acayip felsefe. Ne acayip mantık. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok geniştir. Mutlaka herkese belli derece istifade ettirir. Ben hüsnü zannım olan birinden işitmiştim. Böyle Arafat'ta duruyordum ben. Diyor. Bilemediğim, bunlar ricali gaybden üç kişi konuşuyorlardı kendi aralarında. Bu sene yapılan hac boşa gitti diyorlardı. Ruh yoktu, mana yoktu. Onlardan birisi dedi ki, iki kişi vardı burada. Onların hacını Allah kabul buyurdu ondan dolayı. Öbürlerine dedi, onlara da bir şey kaydedin dedi. Yani Allah'ın rahmetinin böyle bir enginliği vardır. Orada bakarsınız bir insan düşer, matmahı nazar, müşarun bilbenandır. Meleklerin gözü onun üzerindedir. Allah'ın rahmette çok geniştir. Öyle biri kabule karin olunca Allah Celle Celaluhu, öbürlerine de bir kabul takdir buyurur. Fakat o büyük ibadetin bir ibadeti kübradır. İnsana vaat ettiği şeyi bir temamiye elde etmek yani. İslam'ın ekmeliyeti, etemmiyeti, marz-ı ilahiye amudi yükselticiliği çerçevesinde veda edilmesi onun biraz evvel yarım yamalak arz etmeye çalıştığım esaslara bağlı, esas olursa olur. Herkesin haccı hac olmayabilir, bizi alakadar etmez. Biz hacımızı hac yapmaya bakarız, kastimizi sağlam tutarız. Bütün günümüzü ibadet mülahazası, ibadet düşüncesi ve fiili ibadetle geçirir. Hep Cenab-ı Hak karşısında kemer ve seyi ubudiyet içinde bulunur. Hazır bir fırsattır. Açık kapının önünde bulunuyorsun. Bence orada sesini duyurmayacaksan, orada kendini ifade etmeyeceksen, orada en büyük maksadın olan ilahi kelimetullah, onu dinlendirmeyeceksen şayet başka nerede dinlendireceksin ki? Allah farklı şekilde sirayet ettirir. Başkalarına da o ruh eser, bir meltem gibi onları da sarar. Onlarda da o duyguları uyarır. Çok büyük hayırlara vesile olur. Hasılı doğru gitmek lazım. Kurban kesen insanlar da gerçekten Cenab-ı Hakk'a kurbete vesile diye o hayvanı boğazlamaları lazım. Allah'ım senin rızan için kesiyorum demeleri lazım. Sonra onu hakikaten ihtiyacı olan insanlara ulaştırmaları lazım. Günümüzde imkanı varsa mesela şimdilerde o kurbanlar, o kurbanların paraları oraya gönderilse, yani Türkiye'de belki bazıları vacip kurbanlarını kesseler, belki orada alınsa, orada kesilse, bu fakir fukarayı orada yedirilse, ihtiyacı olan başka yerler de var. Yani onları gerçekten bizi Rabbimize yaklaştıracak, oraya geçebilecek şekilde nasıl yapılacaksa öyle yapmaya çalışmak lazım. Hep Rabbimizin rızasını aramak lazım. İşin doğrusu böyle her şeyi tenkit bilazama bağlamayın bunları da. Yani ibadet ibadettir. Katiyen onda bir şov görüntüsü olmamalı. Teşvik olmalı yani, herkese gezdiğimiz her yerde. Herkes elinden geldiğince kurban kesmeli. Fakiri fukarayı gözetmeli. Derisini hayır müesseselerine vermeli. Fakat öyle bir şey ki yani bir sürü insan ondan kendine göre bir prim bekliyor, bir pay gözetliyor böyle. Dinle, diyanetle alakası olmayanlar bile deriye, posta talip oluyor, ete talip oluyor, kurbanın bağışlanmasına talip oluyor. Belki bazen bir ömür boyu senin dinine sövüyor, sonra da senin dinin adına yaptığın bir şeye gelip talip oluyor. Yani bu türlü terslikler var, terslikler işleniyor. Bence böyle din adına olmayınca derisi bile, bir tüyü bile, yani o bir tüyüyle bile Allah'a yaklaştığın, yaklaşıyor olduğun mülazası azzedeleniyorsa bence onu farklı bir yere vermeli yani. İcabında göndermeli, alsınlar başka yerde kessinler. Fizanda kessinler, fizanda etini yesinler, derisini de post yapsınlar, üzerinde namaz kılsınlar. Fakat Allah için olsun hepsi. Allah için kesilen o kurban Allah için olsun. Evet, kurbanda öyle bir şey var. Aslında ona udhiye deniyor yani. Kurbanı biz demişiz. Vaka Kur'an-ı Kerim'de kurban tabiri geçiyor. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüde. El-afafı vel gina. Rabbena la tüzi kulubena ba'deyi fedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena atina fid dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين.